nuovo, vieni, vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito Santo. Oh, vieni, vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito Santo. Oh, vieni, vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito Santo. Nai na na, nai na na na na, nai na na, nai na na, nai na na, nai na na na na, nai na na, nai na na. Santo, vieni Spirito Santo.